Działa od ponad 30 lat, pomagając zdolnym młodym ludziom. Do końca lipca można zgłaszać kandydatów do stypendiów. Nie są to pieniądze, a możliwość rozwijania swoich talentów potokiem najlepszych specjalistów. Magda Jezierska z funduszu podkreśla, że każde dziecko może ubiegać się o taką pomoc, nawet jeżeli nie ma udokumentowanych sukcesów. I w momencie, kiedy widzimy człowieka z pasją, który na przykład robi jakieś eksperymenty w swojej domowej kuchni, czy zaadoptował stary silnik od kosiarki, by prowadzić badania nad grawitacją, bo takie rzeczy też nam się zdarzały. Jeżeli ktoś nam opisuje tego rodzaju swoją pasję i pisze jednocześnie, że mieszka w miejscowości, gdzie najbardziej zaawansowanym edukacyjnie ośrodkiem jest gimnazjum miejscowe, to my chętniej taką osobę zapraszamy. Jerzy Szuniewicz, licealista z Poznania, miłośnik fizyki, jest stypendystą funduszu i te wakacje spędza w Austrii. W Wiedniu pracuję w grupie bardzo prestiżowego człowieka, Antona Zellingera, który zajmuje się od bardzo wielu lat praktyczną fizyką kwantową. Pierwszy na świecie dokonał teleportacji kwantowej. Z tego co wiem, był rozważany już do kilku nagród Nobla. Niestety jeszcze nie miał szczęścia. Powtórzmy, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci przyjmuje zgłoszenia do 31 lipca. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej organizacji. Tegoroczne gonitwy z bykami już zakończone. Została jeszcze fiesta. W Pampelunie na północy Hiszpanii odbył się ostatni bieg San Fermin. Tym razem obyło się bez rannych, informuje nasza hiszpańska korespondentka Ewa Wysocka. Ze wszystkich dotychczasowych biegów najbardziej obawiano się dzisiejszego. W niedzielę do Pampeluny ściągają tysiące turystów z całej Hiszpanii. Wielu z nich po to, żeby wziąć udział w gonitwie. Obawiano się, że powtórzy się sytuacja sprzed roku, kiedy to w wyścigu uczestniczyło tylu biegaczy, że zablokowali wejście na plac kończący bieg. Ranne zostały wtedy 23 osoby. Dzisiaj żadna nie trafiła do szpitala. Czterech mężczyzn ma jedynie stłuczenia. Zdaniem policji w tym roku podczas gonitw panowała wyjątkowa dyscyplina. Prawdopodobnie dlatego, że przed rozpoczęciem San Fermin radni przyjęli regulamin biegów i wyznaczyli mandaty wynoszące od 200 do 1500 euro. Zasady regulaminu złamało ponad 20 osób. Najwyższą karę zapłaci biegacz, który podczas gonitwy robił sobie zdjęcia. Od roku 1924, czyli od czasu, gdy takie zdarzenia w ogóle zaczęto rejestrować, na trasie biegów w Pampelunie zginęło 15 osób. Tej imprezie towarzyszą protesty obrońców zwierząt, bo byki po gonitwie giną tego samego dnia podczas korridy. Przed 4 laty parlament Katalonii ogłosił zakaz organizowania walki byków w Barcelonie i tylko tam. W samo południe w Trójce kolejny serwis, zapraszamy. Na północy, w centrum i na zachodzie na zmianę słońce i chmury i miejscami może przelotnie padać, a lokalnie burze. Poza tym pogodnie. 21 stopni na Podlasiu, 24 w centrum i 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali. Na przykład do iPada Air z wyświetlaczem Retina za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Proszę Państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Ostatnie dni, taniej, nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku. I masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Ivostin stworzyliśmy dermokosmetyki Ivostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt: skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Ivostin Solecrin. Twoja recepta na zdrową skórę. Numer 1 w aptece. Po opalaniu zregeneruj skórę preparatami Ivostin Solecrin Post, a poczujesz przyjemne uczucie nawilżenia i ochłodzenia. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład pralka Beko o głębokości 45 cm z dużym wyświetlaczem za jedyne 999 zł lub w 50 latach 0%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Tak, piękny początek po 14 listopada w Warszawie w Stodole. Iwanka Kunewa, Artur Orzech, witamy. Zaraz wracam, program trzeci. Którą to mamy? 13 minut po godzinie 11. Troszkę nie na temat, ale się bardzo ucieszyłem. Nie wiem, czy państwo pamiętają, jak prezentowałem formację Animals as Leaders w naszych spotkaniach i wtedy zafrapował mnie jeden z muzyków, a dokładnie perkusista, który nazywa się Matthew Garstka. I tak sobie pozwoliłem na antenie uznać, że jest Polakiem, ale wiedziony tym tematem napisałem do niego. Zbierał się długo. Półtora miesiąca się zbierał. I przed chwilą odpisał Matthew. I am indeed Polish and proud of it. I'm a quarter Polish. One day I hope to visit there and experience it. Także zapraszamy, już mu odpisałem. Może kiedyś wpadną. W pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania też nie do zdarcia, tyle że dzisiaj nieco inaczej. Dzisiaj to będą te utwory, z którymi spotykamy się w audycji Zaraz Wracam i moim zdaniem bardzo utkwiły nam w głowie. Będzie też o globalce, ale to po kolei. Na razie do Szwecji. Just can't find it. Tracks piszą państwo, że zmęczeni troszkę po męskim graniu, ale to chyba dobrze. Jak zawsze już sporo osób na Facebooku. Jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Pan Maciek, dzień dobry z zachmurzonego Płocka. Pani Agnieszka z pracy i nie jest odosobniona w tej pracy. Sandomierz, Milka, słonecznie i ciepło, 23 stopnie w cieniu, to pięknie. Pierwsza godzina nie do zdarcia. Tak, nie do zdarcia. Mam nadzieję, że przypomnimy sobie wszystkie nasze ulubione utwory. Dani, dzień dobry z upalnego Bielska Białej, z Myślenic, z Piotr. Śniadanie na Gałczyńskiego w Warszawie. Smacznego w takim razie. Czy jest gdzieś dostępna playlista z zeszłego tygodnia? Pan Marcin pyta. Oczywiście musi być u nas. Proszę tylko poszukać. Pani Kamila, trójka jak zwykle mile widziana, słyszana na Wyspach. Pozdrowienia z nadmorskiego Portsmouth. Kraków regeneruje się po męskim. No właśnie, pani Eryka. Bielany, Lubelszczyzna, na razie słoneczna. Może już to słońce na stałe zagości na razie. Pani Magda Nysa pozdrawia, jak zawsze krypta w Bydgoszczy się zameldowała, no i jak zawsze Jura Krakowsko-Częstochowska, pan Radek. No to nie do zdarcia, zaraz wracam. kto by pomyślał, to już 3 lata, jak się przyjaźnimy bardzo z formacją Polisa. To też ponoć od polskiego słowa Polisa. Tylko coś im się po portugalsku trochę napisało. Czy pamiętają państwo Junę? Na pewno. Ze swojej debiutanckiej płytki. To był kwiecień 2012 roku. No i proszę, świat jest mały, świat potrafi cudownie zaczarować. Na początku Matthew Garstka z formacji Animals as Leaders odpisał wreszcie po długim czasie, że ma krew polską i że jest z tego dumny. A potem jeszcze napisał, że ma nadzieję, że kiedyś przyjedzie do Polski. Odpisałem mu, że to bardzo miłe, co pisze i że będziemy robić wszystko, żeby szerzej byli znani w Polsce. A tymczasem są, dlatego że pan Artur z Krakowa odpisał, to on jeszcze nie wie chyba o tym, że Animals as Leaders przyjeżdżają do Polski na 2 koncerty w październiku, 9 w Warszawie i 10 w Krakowie w klubie Fabryka. No to chyba zaraz mu odpiszę, żeby wiedział, że będzie w październiku w Polsce, to może i nas odwiedzi. Distortion, reverse psycho emotion, ballistic with your Kenna. Strasznie dużo piosenek wybrałem nie do zdarcia z naszych spotkań na pierwszą godzinę. Już widzę, że nie wszystko się zmieści. O rany. No ale teraz ważny temat. Po drugiej stronie telefonu powinien być Piotr Kucyło, dyrektor artystyczny Festiwalu Globaltica. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dziękuję, że jesteś z nami. No i oczywiście pytanie, a w zasadzie prośba jest prosta. Już za chwilę, już za chwileczkę, za momencik startuje następna edycja Festiwalu Globaltica. Co w tym roku? No rzeczywiście, to już za chwilę, a w zasadzie już rozpoczęliśmy, bo rozpoczęliśmy wystawą fotografii portretowej Iwony Wojdowskiej, ale to były takie przedbiegi, natomiast oficjalnie festiwal zaczyna się 23 lipca, potrwa do końca następnego tygodnia, czyli do 26 oficjalnie. To znowu, a nieoficjalnie mamy jeszcze na zakończenie 27 specjalną imprezę pożegnalną. Natomiast no, to, co będzie się działo w trakcie festiwalu, to naprawdę sporo. Ja tylko wspomnę, że to jest 10. edycja Globaltiki, więc no, już trochę czasu nawet się nie obejrzeliśmy, a naprawdę sporo czasu upłynęło od momentu, kiedy rozpoczęliśmy działalność. W zasadzie jubileusz już. Tak. No, w zasadzie, wiesz, pierwsza edycja to był naprawdę... To było bardzo małe wydarzenie, 4 artystów, 250 osób mniej więcej przyszło na ten festiwal, także no jakby jak patrzę na to, co było na początku, a to co teraz, to naprawdę jest bardzo przyjemnie. Natomiast no, wracając do programu, no naprawdę mnóstwo artystów z różnych stron świata, jak co roku, przekrój przez większość kontynentów. Mamy muzyków z Azji, z Europy, z Ameryki Łacińskiej, z Afryki. Oczywiście warsztaty różnego rodzaju. No jest tego sporo. Jeżeli chodzi o tą stronę muzyczną, to nasze koncerty zawsze podzielone są na 2 bloki. To znaczy 2 dni zawsze odbywają się w Parku Kolibki. To jest główna scena. No, bardzo dużo ludzi, około 5000 osób średnio przychodzi każdego dnia. Plus mamy bardzo taki kameralny koncert, gdzie pojawiają się artyści bardzo mocno związani z tradycją swojego kraju. Te pozostałe dni, 2 na głównej scenie, to są dni, kiedy występują artyści, którzy tradycję swojego kraju, tradycję ludową traktują jako inspirację. To znaczy korzystają z tych elementów tej swojej kultury, ale przetwarzają ją na bardziej, powiedzmy to, nowoczesny sposób. Natomiast ten dzień kameralny jest bardzo taki, powiedziałbym, bliski korzeni. W niesamowitym miejscu, to jest stara wozownia w Parku Kolibki, część stajni, którą zaadoptowaliśmy na potrzeby koncertowe. Niesamowity klimat. No i tego dnia wystąpią panie. Dwie artystki. Pierwsza to będzie Emilia Amper ze Szwecji, grająca na nyckelharpie. To jest taki tradycyjny instrument szwedzki, strunowy, rodzaj fideli, ale klawiszowej. Bardzo ciekawa rzecz. No i po niej rzecz, na którą ja czekam bardzo. Fargana Kasimova Trio z Azerbejdżanu. To jest już bardzo poważna rzecz, tak to nazwijmy. Mugam z Azerbejdżanu, czyli klasyczna muzyka tego kraju. Fargana Kasimova to jest córka Alema Kasimowego, praktycznie żyjącej legendy tego gatunku muzycznego, praktycznie popularnego w całej Azji Centralnej, no ale samego artystę, który jest ceniony na całym świecie. Koncerty główne to artyści tacy jak Same Suki z Polski, Balkan Khans z Bułgarii, Azam Ali and Nias z Iranu, których z tego co wiem bardzo cenisz. Tak się ucieszyłem, że zaprosiliście Azam Ali, w dodatku jeszcze Nios również, że to aż niewiarygodne, że świat się tak skurczył. Serdecznie gratuluję i do zobaczenia w piątek, bo ja się wybieram. O, bardzo, bardzo się cieszę. No będą też muzycy z Afryki, Sierra Leone Refugee All Stars, to też kolektyw, który no, przeżył naprawdę wiele, bo to jest grupa, która powstała w obozie dla uchodźców podczas wojny domowej w Sierra Leone. Naprawdę przeżyli straszne rzeczy, a połączyła ich muzyka i muzyka pozwoliła im przeżyć te naprawdę okropieństwa wojny, które doświadczyli. No niesamowite postaci, niesamowite osobowości. Oprócz tego pokażemy też film o nich, dokumentalny film, który też jest bardzo ciekawy. Chcielibyśmy też zorganizować spotkanie z nimi, żeby mogli opowiedzieć o swojej historii. No a muzycznie to jest połączenie klimatów Afryki Zachodniej, trochę elementów reggae, bardzo pozytywna, bardzo gorąca muzyka. Będziemy mieli też z Afryki Mamara Kaseya, to jest artysta z Nigru, jeden z bardziej znaczących z tego regionu. Familia Atlantica, mieszanka artystów z Wenezueli, z Afryki, z Wielkiej Brytanii. Niesamowicie charyzmatyczna wokalistka tej grupy, Luzmira Azerpa. Niesamowicie wyglądająca do tego na scenie. Kolektyw Istanbul z Turcji, mieszanka klimatów tureckich, bałkańskich, polski mozaik. No jest tego naprawdę wiele. To jest taka kilkudniowa muzyczna podróż dookoła świata. Oczywiście mnóstwo rzeczy też dla dzieci, warsztaty, zajęcia plastyczne, ceramiczne. No jest tego naprawdę, naprawdę mnóstwo. Piotrze, bardzo dziękuję. Pewnie szczegóły i absolutnie wszystko znajdą Państwo, znajdą słuchacze programu trzeciego na Waszej stronie globaltika.pl. Tak jest. Piotr Pucyło, dyrektor artystyczny tegorocznej Globaltiki. 10 już, to składamy gratulacje. I do zobaczenia, do usłyszenia, Piotrze. Dziękuję serdecznie i do widzenia. A u nas oczywiście Azam Ali. We'll be right back. Zamali w piątek 25 lipca w Gdyni na Globaltice. Jaka to radość. Podpisane jest, że Azam Ali i Nias razem. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, bo przecież to dwie niezależne grupy artystów. No ale jak wzmocnią w ten sposób siłę, to może być niewiarygodnie pięknie. U nas dzisiaj w Zaraz Wracam Nias oddzielnie. Thank you. Yeah. ojciec mieszkający w Stanach, Nioz. Nioz znaczy po polsku potrzeba. Z płyty Nine Heavens Nioz w 25 lipca w Gdyni i Azam Ali też 25 lipca na jednej scenie. Bardzo, bardzo się cieszę. Tyle jeśli chodzi o Radio Orient, choć nie w drugiej godzinie. A w drugiej godzinie dzisiaj sporo nowości. W związku z tym będzie troszkę inaczej. Morrissey już teraz. Nie będzie dzisiaj po 13, bo mnóstwo nowości mamy, więc teraz The Smiths, Pretty Girls Make Graves. Mam nadzieję, że nie wszystkie. To na pożegnanie pierwszej godziny z zaproszeniem na część następną z absolutnie perfekcyjnej płyty zatytułowanej Wish Upon a Black Star, Cell Dweller. We'll be right back. of a galaxy. Three figures watch over us all as suns are rising on a distant planet yours. They are watching and waiting, our ways orchestrated. Celestial covering of human. Show me without the stellar ground, it's unshakable. Watching and waiting, our ways orchestrating. Autopromocja. Drodzy Państwo, na debiutancki album tego zespołu czekaliśmy dość długo. Gdy nareszcie się ukazał, wywołał prawdziwą burzę. Ósmego września minionego roku zespół Camp przyjechał do Trójki zagrać utwory z tej płyty na żywo. Retransmisja koncertu jednej z największych gwiazd rodzimej elektroniki. Dziś o 25. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Ostatnie dni, taniej, nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła 12. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dobre informacje dla mieszkańców Podkarpacia. Woda w rzekach opada. Już nie tylko z powietrza atakuje izraelska armia. Po raz pierwszy od 5 lat żołnierze weszli na terytorium autonomii palestyńskiej. Pustynia Błędowska znów jest otwarta dla turystów. Usunięto już wszystkie miny. Sytuacja na Podkarpaciu powoli wraca do normy. Odwołano wszystkie alarmy powodziowe. Stan pogotowia obowiązuje jeszcze w powiecie jasielskim, ale i tam poziom rzek Ropy, Jasiołki i Wisłoki spadł poniżej stanów alarmowych, informuje dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Jan Czech. Sytuacja z godziny na godzinę będzie coraz lepsza. Wszystkie rzeki Podkarpacie są poniżej alarmów. Wczoraj jeszcze w rejonie Jasła, czyli Ropa, Jasiołka, Wisłoka były jeszcze alarmy, ale w nocy i w godzinach rannych już wody opadły poniżej stanów ostrzegawczych. A rośnie poziom Wisłoka w Tryńczy i Wisłoki w okolicach Mielca. To jest fala wezbraniowa przemieszczająca się z powiatu jasielskiego, ale poziom nie dochodzi do stanu alarmowego, a w najbliższych godzinach na Podkarpaciu nie będzie padać. Lepiej jest tak, że w Małopolsce nie ma już żadnych ostrzeżeń hydrologicznych dla tego regionu. W serwisie Trójki kolejne informacje z Bliskiego Wschodu. Izraelska armia grozi kolejnymi atakami na Strefę Gazy, a rano izraelscy żołnierze weszli do północnej części autonomii, żeby zniszczyć stanowisko wyrzutni rakiet Hamasu. I zrobili to po raz pierwszy od 5 lat, czyli od czasu, gdy radykałowie przejęli władzę w tej części autonomii. Informacje zebrał Wojciech Cegielski. Nocne naloty były najbardziej intensywnymi od początku prowadzonej przez Izrael operacji Obronny Brzeg. Wieczorem w ataku myśliwców zginął szef policji w Gazie, a bomby spadały także na infrastrukturę związaną ze służbami bezpieczeństwa Hamasu. Grupa komandosów weszła do Gazy i zniszczyła też wyrzutnie rakiet. W czasie operacji doszło do strzelaniny. 4 izraelskich żołnierzy zostało lekko rannych, ale jak informuje armia, wszyscy wrócili już do domów. Wczoraj wieczorem w nalotach zginęła także 17-osobowa palestyńska rodzina, a wiele innych osób zostało rannych. Usłyszałem eksplozję, odwróciłem się i zobaczyłem, że z jednego domu została tylko kupa gruzu. Wszyscy krzyczeli. Chciałem wrócić po rodzinę, ale nikogo nie mogłem zobaczyć. Równocześnie Hamas nie przestaje ostrzeliwać terenów izraelskich. Wczoraj na